Radio 1. Het NOS-journaal. Zo'n 80 kottervissers die willen stoppen hebben zich aangemeld voor de saneringsregeling, zegt het ministerie van Landbouw. Het zijn er 2 keer zoveel als werd verwacht. De kottervissers laten zich uitkopen omdat ze geen toekomst meer zien in hun vak. Antisemitisme in voetbalstadions moet veel harder worden aangepakt, vinden VVD en ChristenUnie. Ze willen dat de KNVB clubs daar strenger op aanspreekt en dat mensen die anti-Joodse dingen roepen worden betrapt met slimme technologie. Na de aanslag op de Oekraïnse ambassade in Madrid zijn in Spanje een tweede en een derde bombrief gevonden. Dat was op een luchtmachtbasis en eerder bij een wapenfabrikant. En justitie in Noord-Holland schrapt zo'n 80 strafzaken. Er is geen tijd voor, zegt het OM. Het gaat bijvoorbeeld om winkeldiefstal en de smokkel van geld, maar ook om mishandeling van een kind. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Op de dag dat Charles Michel, de president van de Europese Raad, op de thee gaat bij Xi Jinping, de president van China, proberen de ministers van Economische Zaken van de Europese Unie de handen ineen te slaan om onze eigen chipsproductie uit het slop te trekken. Om onze welvaart veilig te stellen vinden ze het van het grootste belang dat wij minder afhankelijk worden van landen als de Verenigde Staten en met name China. En dus ligt er een aanvalsplan op tafel. 11 miljard euro die ervoor moet zorgen dat we ons op ons continent als de sodemieter beter kunnen bedruipen en onze eigen chipfabrieken uit de grond gaan stampen. En meer geld steken in onderzoek zodat we tegen 2030 een vijfde van de wereldmarkt in chips in handen hebben. De ministers geven daartoe vandaag waarschijnlijk een klap op de European Chips Act, die dat allemaal formeel moet gaan regelen. Bart Groothuis is lid van het Europees Parlement namens de VVD en de liberale hoofdonderhandelaar in zaken die European Chips Act. Meneer Groothuis, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Eerst maar even naar die Michel. Die is dus in Peking om te praten over de handelsrelaties. Wat gaat hij daar zeggen eigenlijk vandaag? Ik denk dat hij gaat zeggen dat we op een tal van dingen gewoon kunnen blijven handelen. Maar dat we ook gaan kijken naar de-risking van onze handelsbetrekkingen. Dat betekent dat als China dingen onze handelsbetrekkingen inzet als wapen, dat wij daar terughoudend mee zullen omgaan in de toekomst. En dat we de exposure naar China op een acceptabel niveau moeten brengen. En ik hoop dat hij die boodschap goed overbrengt. Dus de boodschap is, we willen wel handel met jullie drijven, maar we vinden jullie eng en gevaarlijk. En we gaan voorlopig vooral zoveel mogelijk zelf proberen te maken. En we doen het vanuit onze eigen jurisdictie, bepalen we onze regels wanneer we handel prettig vinden, wanneer niet. En dat doen jullie ook. En we spiegelen dat. Ja, zou Xi Jinping dit niet al lang weten? Ik denk dat hij wel nu te horen krijgt dat de nieuwe wind die gaat waaien ook door de top van de EU wordt gedragen. En ik hoop ook dat het met kracht wordt voortgezet. En dat de reciprociteit, de wederkerigheid, wat Nederlandse bedrijven gelijke kansen krijgen aan Chinese bedrijven, vice versa. Dat is denk ik de inzet. En met in begripname van de nationale veiligheidsrisico's die er zijn rondom de handel met China. Ja, heeft zo'n bezoek eigenlijk zin, in alle eerlijkheid? Ja, dat heeft altijd zin. Maar je moet goede betrekkingen houden met iedereen, dansen met wie er op de dansvloer staat. En Xi Jinping is een topdanser. En we moeten zorgen dat we met hem ook een goede rit kunnen maken. Xi Jinping is een topdanser. Ja, dat is een uitspraak van Mark Rutte, weet u nog? Ja, dansen met wie er op de dansvloer staat. Ja, zeker. Ik weet het. Ja. Er heeft ook wel eens een militair iets over een pianospeler gezegd. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Laten we eens gaan praten over die chips. Het is dus de bedoeling dat wij in Europa binnen een jaar of 8 een vijfde van alle chips in de wereld maken. Ja, dat is nu zo'n 9%. Ja. En als we niks doen, gaat het terug naar 4%. Ja. En de chipproductie gaat bovendien verdubbelen. Dat betekent dat we eigenlijk moeten verviervoudigen qua productie. En in tegenstelling tot wat u zei, 11 miljard. We gaan 43 miljard ter beschikking stellen. Ja, 11 miljard aan belastinggeld vanuit de pot van de Europese Unie. En dan met het kapitaal het bedrijfsleven erbij moet dat 43 miljard worden. Dat is correct. En dan gaan we proberen, dat het ongeveer genoeg geld voor 3 grote fabrieken. Maar het is niet alleen fabrieken waar we in gaan investeren. Ja. Het zijn ook zogenaamde integrated production facilities. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijfstakken die zelf chips willen produceren. Of zeg maar ASML's die machines maken voor producties en alle industrie daaromheen. Ja, over ASML komen we zo meteen nog wel even te spreken. Maar hoeveel van die chipfabrieken hebben we nu in Europa? Nou, een aantal kleinere, die maken ook wat oudere technologieën. Dat was mijn volgende vraag. Hoe goed zijn de chips die zij maken? Die zijn heel goed, maar die zijn verouderd. Ja, en simpel. Het gaat erom hoeveel nanometer kun je iets op schrijven. En dat des te sneller en des te meer rekenkracht ze hebben. Ja. Voor de toekomst heb je 2-3 nanometer nodig. Dat wordt enkel in Taiwan gemaakt. TSMC, een Taiwanese bedrijf, een oud Philips dochteronderneming. Ja. Die maakt 92% van die geavanceerde chips. En meer dan de helft van alle chips in de wereld. En daar zijn we nu volledig afhankelijk van. En ja, in het geval van een crisis maakt de Europese Unie zich daar grote zorgen om. Ja, dus we maken nu echt een heel klein deel van het percentage op de wereldmarkt aan chips. Die chips die zijn voor een deel verouderd. En die zijn voor een deel hebben niet in ieder geval de kracht van die chips die ze in Taiwan maken. Ja, maar het is een van de meest gecompliceerde dossiers die ik ooit heb gedaan in Brussel als onderhandelaar over een nieuwe wet. Omdat die supply chain, de hele keten van bedrijven die hier aan werken, die is echt ingewikkeld. En dat betekent eigenlijk dat als je ziet dat ASML bestaat uit 5000 bedrijven. Hmm. Kleine ondernemingen die ASML tot één onderneming maakt. Die maakt een machine die chips kan maken. Ja. En die chips worden dan gemaakt. Nou, die maakt verschillende machines. Elders chips in kan de wereld. Ja. Bijvoorbeeld in Korea, Taiwan of in Amerika of in vooral in Taiwan. Ja. En het probleem is dat het allemaal met elkaar samenhangt. En wat we moeten doen is zorgen dat we zelf relevanter worden, waar we zelf heel erg goed in zijn. Ja, nou goed, wij zijn dus heel goed in het maken van die machine die chips maakt. Althans, world class, daar kan niemand tegenop. Ik had in mijn studententijd, meer dan 20 jaar geleden of 23 jaar geleden, had ik wat aandelen ASML. Ja. En toen kwam ASML, ik vond het leuk om daar een beetje mee te spelen. En toen kwam ASML met het idee, we gaan EUV-machines maken. Ja. Dan gaan we een hele bijzondere lichtbron maken waar we tot 2 tot 3 nanometer chips mee kunnen maken. Ja. Ik heb de aandelen destijds van de hand gedaan. Ja. Ondertussen is het aandeel ASML verhonderdvoudigd, omdat die technologie wel is gaan werken. En zijn we daar als enige in de wereld toe in staat. Wat er in Veldhoven gebeurt, dat is eigenlijk de degene die het mogelijk maakt wat Taiwan nu doet. Dus we hebben leverage. We hebben op de rest van de wereld een hele belangrijke rol spelen we in Nederland. Ja. Alleen we moeten dat uitbouwen. Alleen dus we maken de machines die de chips maken, maar we maken de chips dus niet zelf of veel te weinig zelf. Nu zeggen de Amerikanen, we willen ook niet dat andere landen en met name China steeds modernere chips gaat maken met machines die uit Europa komen. En met name vanuit Veldhoven, vanuit ASML dus. Dus die willen dat ASML die machines niet levert. Nee, het is een geopolitieke markt, geen vrije markt. Dus je ziet dat alle bedrijven gesponsord worden. Er zijn 5 grote landen die er toe doen. Dat is Taiwan, goed onderdeel van China, maar Taiwan, China. Ja. En dan heb je Japan, dan heb je Zuid-Korea, Amerika en Nederland. Ja. Ja. And that's it. En die doen ertoe en die sponsoren hun industrie met honderden miljarden, al jarenlang. Mm. En Europa doet niks en daarom zeg ik, als we niks doen, gaan wij terug naar zo'n 4% van het wereldmarktaandeel. En wat we nu gaan doen is een geopolitieke backing erachter zetten, achter onze industrie. En zeggen, wij sponsoren jullie, dit is moderne industriepolitiek. Dit is een grondstof van onze interne markt, de grondstof van alle productie-industrieel die we in Europa hebben. Ja. En daar kunnen we ons niet uitleveren aan landen die instabiel zijn en waarvan wij niet weten op welke manier zij ons kunnen bedienen van wat we nodig hebben, die grondstof. Die chips die zijn belangrijk voor alles wat we gaan doen. In elk toekomstig scenario voor ons verdienvermogen is dit. Maar bent u het dan eens met de Amerikanen die zeggen, ASML mag die machines niet meer aan Peking leveren? Nou, ASML heeft nu gezegd, voor EUV-machines, die allernieuwste machines waar ik net over sprak, daar liggen ze 2-3 generaties voor op de rest van de wereld. Ja. En de Chinezen proberen dat te maken, te kopiëren. Ja. En het lukt ze niet. En daarvan hebben we gezegd, dat willen we niet. Dus u bent het eens met de Amerikanen? Ja, daar ben ik het 100% mee eens. Maar het is volgens mij nog niet het officiële standpunt van de Nederlandse regering. De Nederlandse regering heeft ook een aantal andere verzoeken gekregen, volgens mij. Ja. Waarbij de 7 oktober jongsleden heeft de Amerikaanse regering een gigantische grote lijst met exportcontrole opgelegd van alle Amerikaanse technologie die gebruikt wordt, mag niet meer geëxporteerd worden naar China. Ja. Op het moment dat er ergens iets van Amerikaanse technologie in een Nederlands product zit, wordt die hele productie aan banden gelegd. Maar goed, de Amerikanen willen dus dat het hoe dan ook niet gebeurt. En daar gaan de onderhandelingen over. Vindt u dat het Nederlandse kabinet dat dan ook gewoon moet overnemen en tegen ASML moet zeggen, sorry jongens, dat ga je niet meer aan het Nederlands kabinet China moet leven. Niet één op één overnemen wat de Amerikanen van ons willen. Maar u zegt net dat u het er zelf mee eens bent. Bijvoorbeeld EUV, maar ze willen ook DUV. Dat is een oudere, uitontwikkelde technologie. En de vraag is, in welke mate moet je daarvan zeggen, dan ga je exportcontroles op Nou, geeft op u het antwoord is. Dat moet je per geval goed bekijken. En de Nederlandse regering is daarmee bezig. En wat we moeten doen, is een eigenstandige afweging maken. Niet alleen in Den Haag, zeg ik erbij, ook samen met Brussel. Want op het moment dat er een tegenreactie komt van Peking, die zeggen, dit vinden we niet leuk, dan moet Brussel dat opvangen en niet Den Haag. Dan gaat het namelijk ten koste van onze tulpen- en kaasexport, als u begrijpt wat ik bedoel. En Brussel hoort deze exportcontroles ook te dragen. En het is een eigenstandige afweging die Europa maakt voor onze toekomstige chipindustrie in Europa. Juist. Maar ik ben het er niet mee oneens dat er enige vorm is van exportrestricties. Juist, dus een extra exportrestrictie, een beperking dus, voor wat betreft de allernieuwste machines. Ja. Maar die oude, die zal leveren volgens mij, die mogen wel gewoon doorgaan, vindt u? Nou, dat zeg ik niet. Ik zeg wel dat we goed moeten kijken wat het Nederlands belang is. Want bijvoorbeeld een bedrijf als ASML verkoopt aardig wat in China. Maar dat kan het misschien elders in de wereld ook afzetten. Ja? Maar ASMI in Almere, wat Atomic Depositing doet. Nou, dat is een te technisch verhaal. Ja. Maar dat is ook vrij schaars. Die heeft misschien wel een vijfde van zijn omzet in China. Hmm. En je moet goed kijken hoe deze bedrijven dat raakt. Ook voor de research and development investeringen in Nederland. Ja? We maken daarin een zelfstandige, eigenstandige afweging. Dat rekenen we nu door. Ja? We brengen die supply chains in kaart. En Nederland moet hier een eigen schaats rijden. Ja, maar hoe ziet die eigen schaats er dan uit in het geval van ASML, wat u betreft? Wat mij betreft gaan wij bekijken we goed de bezwaren die de Amerikanen voor het voetlicht brengen. Ja. Wat mij betreft kijken we naar de nationale veiligheidsrisico's, maar ook het nationaal verdienvermogen. Ja. Je weegt het allemaal tegen elkaar af. Mm. En je gaat in goed gesprek als partners onderling met elkaar, maar je gaat niet blindelings volgen wat Amerika oplegt. Nee, maar goed, als je alles op een rijtje zet, de cyberdreiging vanuit China, ook nog laatst door de twee chefs van de inlichtingendiensten in dit land, inclusief de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, op een rij gezet, gewaarschuwd. Dames en heren, haal noodpakketten in huis. Hoe ziet uw noodpakket eruit trouwens eigenlijk in het oosten van het land? Ik woon tegenwoordig in Voorburg, maar ik ben opgegroeid in het oosten van het land. Ja. Mijn noodpakket ziet eruit een goede fles wijn, goede champagne. Daar komt u wel 48 uur de dagen mee door. Ik wel. Ja, goed. Terug naar die chips. Deskundigen zeggen, ja, het is allemaal leuk en aardig, beter dan niks. Het is ook heel goed dat iedereen een keer wakker wordt. Ja. Maar in 8 jaar tijd met dit bedrag de beste van de wereld worden en een vijfde van de wereldmarkt in handen krijgen, dat gaat niet zomaar 1, 2, 3 lukken. Nee, het is moeilijk, maar er is een Chinees spreekwoord van de beste dag om een boom te planten is 30 jaar geleden, maar de één na beste moment is vandaag. Dus we beginnen er nu mee en we gaan dit doen en we spiegelen ongeveer wat de Amerikanen doen. Ja. En kijk, waar we mee bezig zijn is zorgen dat we relevanter worden voor de rest van de wereld. Niet dat we autarkisch, hè, volledig zelfvoorzienend worden. Dat is toch met alle respect wel een klein beetje de beweging in de wereld. Kijk, de welvaart in de wereld is door wereldhandel op gang gekomen ooit. Maar steeds meer landen, kijk naar de Verenigde Staten, kijk naar wat de Europese Unie doet. Het isolationisme keert wel weer wat meer terug, niet? Ja, maar de geopolitiek ook. En dat betekent dat je iets van die deal-based order in plaats van een ouderwetse rule-based order krijg je. Hmm. En als je een deal wil maken, dan heb je ook zelf leverage. Nou, ik gebruik veel Engelse termen, maar dan heb je zelf dat ook mag je wel zeggen, wat ja. in de waagschaal ja. leggen. Nee, maar u zegt net zo. Ja. Dus als anderen zeggen van jullie krijgen niet jullie chips, dan zeggen wij, nou kijk eens hoe wij 2, 3 generaties op jullie vooruit lopen. Ja. Dan hebben wij ook iets in de waagschaal richting andere landen. En dan kunnen we het belangen van onze bedrijven en industrieën beter behartigen. Als je de groene en digitale transitie die we nu hebben in Europa wil doorzetten, heb je een gigantische hoeveelheid geavanceerde chips nodig. Die rekenkracht verbeteren, die milieuverbeteringen mogelijk maken. Maar ook rekenkracht van datacentra, maar ook van militaire middelen, van geneeskundige middelen, van alle vitale sectoren. Ja. En dus moeten we zorgen dat die chips hier naartoe komen. Dat kan alleen als we zelf relevanter worden voor de rest van de wereld. Ja. Als we niks doen, glijdt het verder weg. U zei net dat u ooit aandelen ASML had. En nu dus niet meer? Nee. Dus ook... Ik ben een arme man, meneer Kokkelman. Ja? Ja. Nou, ik geloof niet dat Europarlementariërs echt iets te klagen hebben, toch? Nee, ik klaag nergens over. Het is hard werken, maar ik doe het met veel liefde en plezier. Ja. Maar die technologie waar de Taiwanese nu zo goed in zijn in die fabriek, met de hulp dus van die machines die ze in Veldhoven bouwen, die techniek die was ooit in Eindhoven. Ja, dat klopt. Het is een dochteronderneming van Philips. Geweest. Ja, maar ASML is ook een dochter van Philips. ASMI is ook een dochter van Philips. Ja. Maar goed, ASML en ASMI zitten nog in Nederland. Dat ene Taiwanese bedrijf niet. Dat is naar Taiwan verplaatst, omdat het daar goedkoper was om chips te fabriceren. Ja. Hebben wij daar niet ongelofelijke stommiteiten begaan? Wij hebben domme stommiteiten begaan in de industriepolitiek van de afgelopen decennia. En dat is vaak geweest laissez-faire. Dat gebruik ik in een Franse term. Laat maar gaan, de markt doet zijn werk. Maar je moet ook af en toe, denk ik zeker als het geopolitieke producten betreft, moet je een steuntje in de rug geven. Ik weet nog dat Airbus bijvoorbeeld werd gevormd. Ja. En toen Airbus werd gevormd, werd Nederland gevraagd, doen jullie mee? Jullie hebben een relevante vliegtuigindustrie. En toen zei Nederland, en wij hebben toch Fokker? Hmm. En de rest is geschiedenis, snapt u? Ja. Airbus bestaat, Fokker. Dus we moeten ook af en toe een sprong op het schip, op de trein nemen als het gaat over die industriepolitiek. En ik denk dat chips daarbij een no-brainer is. Dat is de grondstof, de alfa en de omega, het begin van alles als het gaat om industriepolitiek in Europa. Ja, industriepolitiek uit de mond van een liberaal is een tamelijk bijzondere gebeurtenis, eerlijk gezegd. Ja, maar als je, want u wilt namelijk gewoon ingrijpen op de markt. Ja, maar als je kijkt naar liberalen, kent u ook. Die zijn geopolitiek niet naïef. En die weten heel goed dat je een sterke defensie nodig hebt. Sterke veiligheid nodig hebt voor de gevaren in de wereld. En als zich dat economisch vertaalt, dan zijn liberalen ook de eerste die zeggen, dan gaan we daar iets aan doen. En ik vind dat als wij onze industrie hier verwaarlozen, dan verwaarlozen we de belangen van onze. Dat doen we niet. We willen ons sterker maken, we willen groeien, we willen welvarend worden. En ik wil de mensen ook een welvarende toekomst voorspiegelen. En daar zijn we hard mee aan het werk. Hoeveel van die chipfabrieken moet Nederland hebben eigenlijk? Nou, er is ruimte voor 3 chipfabrieken. Eentje is er al, Open Foundries, die is in Grenoble. Ja, daar is de kennis ook, dat is een soort Silicon Valley. De tweede is rond Magdeburg. Ja, Duitsland. En je hebt er nog eentje rond Dresden. Daar wordt over gesproken, maar dat weten we nog niet. Ja, en dat maar gaat hoeveel moeten wij er in Nederland hebben? In Nederland komt dat niet. Omdat we in Nederland ASML hebben en ASMI. En daar is in wezen een verzadiging van het talent. Als je kijkt naar waar je dit moet investeren, dan heb je het ecosysteem rond nodig. Dan heb je universiteiten rond nodig. Dan heb je echt, het kost zo'n 20 miljard hè, om een fabriek te plaatsen. Dat u even tijd- en ruimtefactoren heeft. Ja. En er is niet alleen geld. Het gaat ook om permits. En wat we moeten doen in Europa is ook zorgen dat we de vergunningverlening versnellen. En daar zijn we ook mee bezig. Amendementen van mijn hand zorgen dat we snelle vergunningen kunnen uitdelen. Bijvoorbeeld Intel gaat een fabriek bouwen in Magdeburg. Die moeten zo snel mogelijk komen. Maar zijn wij dan zo dicht gereguleerd dat dat allemaal weer veel te lang duurt? Ja, en ik denk maar daar kan Brussel ook wel de hand in eigen boezem steken, toch? Met al die regels die jullie daar bedenken. Maar wat Brussel nu doet, is het tegenovergestelde. Die zegt, als u een chipfabriek wil bouwen en de geopolitieke competitie is groot, dan heeft u razendsnel permits, vergunningen. Ja. En daar gaan we op insteken. Ja, dus de deregulering. Maar goed, we hebben in dit land ook bedrijven die zich bezighouden met chips. En daar ook innovaties op uitvinden. Er is een bedrijfje in Delft, opgericht door studenten van de TU. En dat is nu overgenomen, dat bedrijf heet Novi. Het Financieel Dagblad berichtte daarover. Dat is nu overgenomen door chipmaker Nexperia. Gevestigd te Nijmegen, maar in eigendom van de Chinese staat. En dat is onacceptabel. Dit zijn nou typisch de voorbeelden. Wij werken aan een Chips Act van 43 miljard in totaal. De Amerikanen geven ook zo'n 60 miljard uit. Om ons minder afhankelijk te maken van zeg maar instabiele landen. Zoals geopolitieke instabiele landen zoals China. Je wil niet daarvan afhankelijk zijn. Ja. En dan gebeurt dit. Recent is in Düsseldorf Elmos overgenomen. Een noodlijdende fabrikant van chips. En de Duitse regering heeft daar een stokje voor gestoken. Recent is er in het Verenigd Koninkrijk een fabriek overgenomen door Nexperia. Ja. En het Verenigd Koninkrijk heeft daar een stokje voor gestoken. Ja. Nu komt het in Nederland, gebeurt het in Delft. En ik kan u voorspellen, daar moeten we een stokje voor steken. Doet de Nederlandse regering het niet, dan vind ik dat Breton en Versteken, 2 commissarissen in Brussel, die zal ik daar ook op aanspreken, dat die hier in de bres moeten springen. Wacht even, 2 seconden, want dit gaat heel snel. Dus u wilt dat mevrouw Adriaansens, de minister van Economische Zaken, hier ingrijpt en voorkomt dat dat bedrijf, gevestigd te Nijmegen dus, Nexperia, dat hier de eigenaar wordt van dat bedrijfje Novi. Ja, het is een Chinese staatsonderneming, die koopt hier de Nederlandse industrie op. En ik vind dat dat onacceptabel is. Dus de minister moet dat blokkeren? Ja. Hoe kan dat? Dat kan. En wat we moeten doen is, dus politieke wil is daarvoor nodig. En mocht de politieke wil ontbreken, dan zal ik in Brussel mee inzetten om daar met commissarissen om tafel te gaan om dit te blokkeren. Want we zijn bezig met een hele andere politieke richting, namelijk een Europese chipindustrie en ecosystemen bouwen, waarbij we elkaar weten te vinden en relevant te worden voor de rest van de wereld. Als we onze veelbelovende bedrijven laten opkopen in Delft door Chinese staatsondernemingen, zijn we verkeerd bezig. Want dit is ook nog een niet bestaand, althans tot voor kort niet bestaande, een nieuwe chip. Ja. Die totaal anders functioneert dan die andere. Het heeft geen energie nodig. Het heeft nauwelijks energie nodig. Het is een van de meest zuinige chips. Het is een heel veelbelovende. Die leeft van licht en trilling, begrijp ik. Exact. Ja. Het is echt een heel mooi bedrijf. Maar wat we dus moeten zorgen is dat Maar ze zijn er blij mee bij dat bedrijf. Want ze zeggen, wij konden niet opschalen en dat kan nu wel. Ja, dat klopt. Maar ze schalen dan op in China. En het verdienvermogen lekt weg naar China. Het intellectueel eigendom lekt weg naar China. En je bent het kwijt. Ja. Dat hebben we met zonnepanelen gezien. Duitsland was koploper in de wereld. Chinese bedrijven namen het over. Ja. En ondertussen kunnen wij geen zonnepanelen meer produceren in Europa. Terwijl het een strategisch belangrijke. En batterijen geldt hetzelfde voor. Ja. En dat wil ik niet laten gebeuren met waterstof of met chips. En al die andere kritieke sectoren. We moeten industriebeleid voeren. Goed, met andere woorden, de minister van Economische Zaken, uw partijgenoot Mikri Adriaansens, moet hier dus voor gaan liggen en dit blokkeren. En doet ze dat niet, dan stapt u naar mevrouw Verstager. Die is ook eurocommissaris, ook liberaal, bij mijn weten. En dan gaat u ervoor zorgen dat mevrouw Verstager hiervoor gaat liggen. Zo denk ik erover. En als het niet gebeurt? Dan ga ik voortzetten, want ik vind dit een politieke strijd die het waard is om te voeren. Wij zijn niet de intentie van deze wet is glashelder. Wij willen een grotere chipsindustrie in Europa met bedrijven bouwen. En dit gaat daar recht tegen in. En het politieke signaal kan niet helderder zijn. Dit moet stoppen. Ja, vindt u dat er überhaupt een blokkade moet zijn voor een deelneming van Chinese zijde in het technologiebedrijf in Nederland? Als wij veel miljarden investeren in research and development, in universiteiten, in bedrijven in Europa. En we gaan zien dat die bedrijven en universiteiten gaan samenwerken met de Chinese staatsondernemingen. Dan ga ik daar een stokje voor steken. Want ik wil niet dat ons intellectueel eigendom daar weglekt. Het is een duidelijke target van een doelwit van de Chinese staat. Ja. Ze willen dat allemaal naar China toe trekken. En ik vind dat samenwerking hier heel problematisch is. Het is een sleuteltechnologie en de naïviteit moet voorbij zijn. Maar moet je dan in alle eerlijkheid ook niet Chinese studenten weren van Nederlandse universiteiten? Nou, kijk, het hoeft niet helemaal. Maar je moet wel per sleuteltechnologie kijken van waarom komen Chinese studenten hier? En wil ik die derde geldstroom of wil ik toch iets anders? Kan ik aan de achterkant van de maan iets neerzetten met de Chinezen zoals de Radboud Universiteit doet? 100 punten. Maar ga je ook samenwerken op allerlei militaire onderwerpen met Chinezen? Dan moet je daarvoor oppassen. Maar zo moet je ook oppassen met Iraniërs die komen in Delft. Ja. Die nucleaire fysici... Daar hebben we nogal een geschiedenis. In de export van nucleaire kennis, zal ik maar zeggen. 1984, Almelo, daar is een atoomgeleerde die heeft daar de geheimen gestolen, waardoor nu die kennis is geprolifereerd over de wereld. Dat is een erfschuld die we hebben. En we moeten zorgen dat er geen erfschuld komt richting dat we onze technologie nu laten weglekken die we hier ontwikkelen. We hebben goede bedrijven, laten we ook zorgen dat we hier sterker in worden. We hebben het over één ding nog niet gehad en dat heeft hier wel alles mee te maken. Kijk, je kunt chips maken zoveel je wilt, maar als je ze vervolgens in andere technologieën wilt verwerken, dan heb je ook grondstoffen nodig. Bijvoorbeeld lithium. En dat zit vooral in China en in delen van Afrika. Beetje in Oost-Oekraïne. Ja, in Congo. Het zit overal. We hebben heel veel raw material, kritieke mineralen en aardmetalen nodig. En die zijn heel zeldzaam. Ja. En daar hebben we de boot gemist. Daarbij geldt hetzelfde spreekwoord wat ik u net zei uit China. De beste dag om een boom te planten 30 jaar geleden. De ene beste plant, het moment is vandaag. Wij zijn bezig met een Critical Raw Materials Act. Die loopt parallel aan die Chips Act waar ik over onderhandel. Ja. Om te zorgen dat we die chips grondstoffenwet. Die grondstoffen dus in Europa krijgen. Dat ook de belangen, een van de amendementen die ook ik in de wet... Hoe krijg je ze hier dan? Als ze hier niet zijn? Nou, bijvoorbeeld, morgenmiddag ben ik bij de ambassade van Kazachstan. Dat is een heel interessant land waar heel veel kritieke aardmaterialen in de grond zitten. Ik spreek met dat soort landen. We maken deals als Europa met dat soort landen. Ja. Michel gaat denk ik niet alleen naar China, maar die gaat ook naar Kazachstan. Die gaat ook naar andere landen over de wereld om onze belangen daar veilig te stellen. Ja, maar toevallig zit, dat las ik ook in het Financieel Dagblad, in Frankrijk, in een klein dorpje op het Massif Central in Frankrijk zelf, daar is een oude kolenmijn. Daar zit lithium in graniet. En de Franse regering heeft nu een mijnbouwer de officiële toestemming en vergunning verleend om dat lithium te gaan winnen. Fantastisch. Goed voor, ik geloof, 700.000 elektrische auto's per jaar. Ja, het is vooral voor batterijen relevant, lithium. Maar zo hebben we voor productie van chips silicium nodig en germanide en andere dingen. En overal in Europa moeten we nu kijken waar ligt dat, waar zit dat. Soms zit het onder hele kwetsbare natuurgebieden. En wat we dan in het Europees Parlement hebben onderhandeld is gezegd, we moeten het niet verbieden, maar we moeten dan bijvoorbeeld van een hele lange 100 kilometer verderop gaan boren, schuin door, dat je geen milieuschade hebt. Maar mijnen is geen taboe. Het delven van grondstoffen, de aardwetenschappen, is geen taboe meer. Zitten die kritieken... We moeten het groener doen. We moeten het beter doen dan de rest van de wereld. Goed, dat dit bedrijf zegt dat dat ook kan, want ze hebben geen chemicaliën nodig. Al is het maar omdat dat lithium in graniet zit en dat dat op een andere manier uit dat steen gewonnen kan worden dan met allerlei chemicaliën zoals dat elders gebeurt. Hebben wij in Nederland ook lithium ergens in de grond zitten nog? Bijvoorbeeld in een oude kolenmijn in Limburg? Volgens mij zijn wij niet heel rijk aan lithium. Volgens mij zit het vooral in Frankrijk en nog één of twee andere landen. Maar het zit vooral in Bolivia bijvoorbeeld en dat soort landen. En wat we dus nu moeten doen, waar de Europese Unie mee bezig is, is richting Bolivia diplomatie voeren. Ja. Want hebben jullie leningen van de Chinezen, die willen we overnemen met zachtere voorwaarden. Hebben jullie andere dingen waar de Chinezen ons voor zijn geweest, kunnen we jullie verleiden met het zaken doen met ons? Ja. Kunnen we jullie op andere manieren? En dat dus diplomatie is, wordt op een nieuwe manier gevoerd. Ik ga dat ook in die wet, de Chips Act, vastleggen. Ja. Ik wil dat diplomaten op pad worden gestuurd om onze belangen op critical raw materials, die kritieke mineralen, om die mee te nemen in elk contact die je hebt. Dus kritieke grondstoffen, zoals dat heet, staat bovenaan het lijstje van onderhandelende diplomaten.